Hakumana. Imani yangu ni kwamba ujambo pale popote ulipo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili 21 Juni mwaka 2019 ambayo tunaanza na muktasari wake. Mashabiki wa timu ya taifa ya soka Intamba mu Rugamba wanaeleza kuwa na matumaini ya kwamba timu hiyo ya Burundi itawakilisha ipasavyo nchi katika mashindano ya Kombe la Afrika msimu huu 2019 yanayotarajiwa kuzinduliwa rasmi alasiri ya Ijumaa hii. Na rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza atagombea muhula mwingine wa urais katika uchaguzi ujao wa 2020. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na msemaji wa rais wa Jamhuri katika kipindi kilichoendeshwa mkoani Muinga na wasemaji wa taasisi tofauti za serikali. Na raia wanaosafiri kwa mguu jijini hapa Bujumbura wanaeleza kukumbwa na hali ya sitofahamu namna taa zinazoonyesha zinazosaidia mawasiliano barabarani Petri Clore katika lugha ya Kifaransa zinazotumika. Na muda ukituruhusu bila shaka tutajielekeza huko ugenini ambapo tutapitia nchi tofauti tukukiletea taarifa zinazogonga vichwa vya habari. Kuna hayo bila shaka kwa mingineyo mengi zaidi, ambatana na mihadi tamati upande wa mpili mitambi na ongozo wa vema na ipitasi ndaishimie kwa upande wa kamera yupo Alfose Kubwimana. Kwa wale wanaofuatilia kwenye mtandao wa Facebook sote tukisema karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mashabiki wa soka jijini hapa Bujumbura wanaeleza kuwa na matumaini kwamba timu ya taifa Intamba mu Rugamba itafikia hatua ya kuridhisha katika mashindano ya Kombe ya Afrika msimu huu 2019 yatakayozinduliwa rasmi alasiri hii nchini Misri. Waliohojiwa na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kutulizwa nyoyo na namna wachezaji wa Burundi walivyodhihirisha vipaji katika mitanange ya kirafiki waliocheza kabla ya kujielekeza nchini Misri. Tuwasikilize. Nina furahi sana kusikia Burundi imeenda kwenye kani. Ni maajabu kwa kuwa kwanzia Indambe naanza. Ni maajabu kuona gisi Indambe naingia kwenye kani. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kufikia mbali. Kwa juu ni maajabu sana kwa kuona gisi Burundi na jitahidi. Waraia wamefurahi sana kwa kuona gisi Burundi imeingia kwenye kani. Na mechi za kirafiki nchi ya Burundi hizo cheza kwa idadi kubwa iliweza kufanikiwa kufunga. Je, tunaweza tukategemea kipi kwa mashindano hayo? Burundi ingejitahidi juu kwenye ile mechi ya Tunisia imefanya matatizo kidogo kwenye defense. Lakini kwa wachezaji wanajitahidi kwa kuona ni maajabu sana kwa kuona gisi timu ya Burundi inaanza kucheza na Waarabu, inaanza kugawa au inapigwa moja. Ingejitahidi kwa kuonesha kwamba isitukati moyo, tuoneshe kama sisi wetu tunabakia Bujumbura tukue na moyo kwa kuona kama itaendelea. Mimi kama mimi hapa kikweli tunasubiria ni ushindi, na taifa letu tunalipenda na timu yetu pia tunaipenda. Mungu awajalie uko wako kwenda watuletee ushindi. Kama sisi Warundi tunategemea ushindi kwa sababu na sisi tuna ndoto za kufika mbali kama timu zingine za nchi ambazo ziko huko nje. Je, mimi nategemea kwa mashindano kama tutashinda na tutakaza mkazo kabisa tushinde. Tegemea kabisa Mungu atatusaidia sana tutashinda. Kitu chetu tunategemea tufike mbali, tulete kikombe kwanza. Watu wote tubashangaze, watu wote bashangaze. Tunaweza tukategemea Intamba mu Rugamba kwa jina Intamba mu Rugamba ndo inajua sana tunajua. Na ndo timu yenye tunashabikia. Tunaona hii set fasi minaona ni sawa. Tutaenda tu mbele inshallah. Tunaona banacheza, bali cheza vizuri sana, banafurahisha watu. Kwa hiyo sasa najua Burundi ni nchi moya, maana yake bale kucheza makabumbu. Tushu tunabategemea tu. Ni watoto bashapu kabisa. Kwa hii fasi tuliona machi yavo jana amical inatufurahisha. Na sie bote tukisainiwa fasi moya tunabapatia nguvu, minawana bitaenda vizuri. Tumefurahi sana. Kweli sisi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona katuwafikisha katika awamu zote tulikuwa tujawahi kufika. Hii ni awamu yetu ya kwanza kudiriki katika CAN ya Afrika, na kwa kweli tunatarajia matokeo mazuri kwa sababu Intamba mu Rugamba ambayo watu walikuwa wanaizoea miaka iliyopita sio Intamba mu Rugamba ya sasa. Ni vijana wachukizi na wapo vizuri, na kwa kweli sisi hatuna mashaka. Kombe tunakuja nalo nyumbani. Kombe litakuja kwa sababu sisi tumeshaona mfumo wote wa timu zote, na tunaamini vijana wetu wapo vizuri. Hatusemi tutafika mbali, bali sisi tunasema kombe tunakuja nalo Burundi. Kombe litakuja nyumbani. kusubiria tuone matokeo. Sisi mambo yote tumeshayaona kama vile wazee ambao tumezoea soka. Naweza nikasema kwanza ni pongezi. Unaona ni ndo mara kwanza tunadiriki katika michuano kama hiyo. Na imani kama watafanya vizuri. Ukiangalia na hizi mechi mbili walicheza za kirafiki, wamecheza vizuri sana. Tulikuwa tutapelekwa ki possession yani ki mchezo. Lakini tukakutana tunacheza. Ni ile tu Mwenyezi Mungu anampa mtakaye ushindi. Na matumaini kwamba watafanya vizuri. Naiomba tu federation hasa Warundi kuiunga mkono timu yetu, kuisapoti, na pia kocha awe mtu ambaye ataweza kuweka ushirikiano mzuri na wachezaji wawe kitu kimoja, itakuwa vizuri. Hao ni baadhi wa mashabiki wa soka jijini hapa Bujumbura waliojieleza kuhusu namna wanazoona timu ya taifa Intamba mu Rugamba ambayo itacheza mechi ya kwanza kesho ambapo watashuka dimbani kumenyana na timu hii ya Nigeria, na mchuano huo mtaweza kufuatilia moja kwa moja hapa kwenye Radio Isanganiro. Na katika ukurasa wa siasa, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza hatagombea muhula mwingine katika kinyanganyio cha uchaguzi wa mwaka ujao 2020. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na msemaji wa Rais wa Jamhuri Jean-Claude Karegwa Ndenzako katika kipindi cha wasemaji wa taasisi tofauti wa serikali kilichoendeshwa Ijumaa hii mkoani Muyinga. Bwana Jean-Claude Karegwa anafahamisha kuwa habari zinazozagaa zikieleza kuwa kutaandaliwa maandamano na vijana Imbonerakure wakimtaka Rais wa Jamhuri agombee muhula mwingine kuwa habari hizo ni za uvumi, akiongezea kuwa mtu yoyote ana haki ya kufanya maandamano pakiheshimishwa sheria. Na raia wanaosafiri kwa mguu jijini hapa Bujumbura waeleza kukumbwa na hali ya sintofahamu namna taa zinazorahisisha mawasiliano barabarani, Fetri Color katika lugha ya Kifaransa, zinazotumika. Baadhi ya waliozungumza na Radio Isanganiro wanaeleza kuwa mara kadhaa hupata ajali barabarani wakitolea wito wanaohusika na usalama barabarani kuandaa mafunzo kama wanavyofanya kwa madereva wanaoendesha gari pamoja na wale wanaoendesha bodaboda, ili hali hiyo ya kutofahamu namna taa hizo zinazotumika ifikie kikomo. Na sheria inayohusu uchimbaji wa madini ya aina ya ultraformite ilidhinishwa na kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa Jumatano hii kwa udhamini wa Rais wa Jamhuri. Prosper Ntahogwamiye, msemaji akiwa pia katibu wa serikali, anahakikisha kuwa sheria hiyo itakapotiliwa manane itasaidia kwa kupandisha mapato ya serikali hususan uongezeko wa uchumi wa nchi. Na muda kidogo tunakuya kuzungumzia yanayojiri uko mikoani. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 29 saa ya Afrika ya Kati, saa 8 na dakika 29 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe pia kwamba habari hizo unaweza kuzipokea kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org, au unaweza ukabonyeza mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na habari hii utaweza kuipata mubashara kupitia mtandao huo. Aidha, unaweza kujielekeza kwenye ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale kuta habari kemu kemu zimechapishwa zikiambatana na picha. Huko mkoani Bubanza, kamishinari wa polisi tarafani Musigati mkoani Bubanza amefikishwa mahakamani Bubanza Alhamisi hii. Afande huo anashutumiwa kumuendeshea vipigo vya kumunyanyasa muhabusu aliyekuwa aliachiwa huru kizimbani huru huko tarafani Musigati. Duru kutoka kwa aliyeendeshewa vipigo zaeleza kuwa kwa sasa amelazwa kwenye hospitali ya rufaa iliyoko mkoani Bubanza. Mwendesha mashitaka mkoani Bubanza anaeleza kuwa upelelezi umeanzishwa ili mshutumiwa huyo adhibiwe kulingana na sheria. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza B Space Caritas Kabanyana. Na huko mkoani Karuzi kuna ripotiwa wilayani Kanyange tarafa la Buhiga mwanamama aliyejifungua Ijumaa hii mtoto na kumumalizia maisha hapo hapo. Duru kutoka idara ya polisi Karuzi zaeleza kuwa mwanamama huo mwenye umri wa miaka 24 alikuwa anamaliza miaka mitano akiwa gerezani Gitega, ambapo alikuwa alikamatwa kwa lengo la kumumalizia maisha mtoto mwingine aliyemumalizia maisha baada ya kumuzaa. Kwa sasa mhalifu huo amefikishwa katika jela la mkoa wa Karuzi kwa kusubiri uamuzi wa mwendesha mashtaka mkoani humo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Karuzi, Blaise Pascal Kararumie. Na huko mkoani Gitega, watu waliojenga nyumba nchi ya nyaya za umeme kwa za maji ya shirika la Jidezo zenye volti kubwa na zile zenye volti ndogo za kuzalisha nishati wanaeleza kuwa kwa sasa nyumba zao zinaathirika kulingana na nyaya hizo. Hayo yanajiri wakati ambapo shirika la Jidezo labaini kwamba wao huwa wakijenga wakiheshimisha vigezo na kanuni za ujenzi. Kwa mujibu wa gavana wa mkoa wa Gitega, anaeleza kwamba hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kuendesha shughuli za ujenzi chini ya nyaya za umeme. Mengi zaidi na Jilah Nibigira. Mjini Gitega na katika vitongoji vya mji huo, pia katika matarafa ya Itaba na Makebuko mkoani Gitega, tulihesabu zaidi ya nyumba 90 zilizojengwa chini kabisa ya nyaya za umeme wa mamlaka maji na umeme Regideso zenye volti kubwa na zenye volti ya wastani. Nyumba 60 miongoni mwa hizo 90 zapatikana katika kata ya Rutonde mjini Gitega peke yake, ambapo takriban nyumba 10 za arifiwa katika matarafa ya Itaba na Makebuko. Ama sheria ya Regideso ni kujenga nyumba kwa umbali wa mita 12 toka kwa nyaya hizo. Aidha, kiongozi wa Regideso katikati na mashariki mwa nchi bwana Jean-Claude Manirakiza atamka kuwa watu waliojenga nyumba chini ya nyaya hizo wako katika hatari ya kuunguzwa na umeme mara tu miti kunakoninginia nyaya hizo itaanguka chini. Aongezea kuwa hata hivyo nyumba zenyewe zayumbisha kazi ya kukarabati miti ya nyaya baada ya kuanguka kwake. Na wakazi wa kijiji cha Rukoba tarafani Gitega waliojenga chini ya nyaya husika waeleza kwamba wanayo hofu, kwani wakati wa mimuliko ya radi miaka yajitokeza kwa wingi kwenye nyaya zenyewe. Wakati ambapo kiongozi wa Regideso katikati na mashariki mwa nchi na kiongozi wa idara inayohusika na miji mkoani Gitega wasema kwamba amri zao za kukataza ujenzi wa nyumba chini ya nyaya za Regideso haiheshimishwi kamwe, gavana mkoa wa Gitega bwana Venama Nirambo na abaini kuwa hakuna mtu mwingine hata mmoja atakayerudi kujenga nyumba chini ya nyaya za Regideso. Aendelea kuwa suala la watu waliojenga tayari chini ya nyaya hizo litaangaziwa siku za usoni. Kutoa Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani Gerard Nibigira kwa ripoti yako. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, taarifa hii ya habari inapofikia kikomo. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo, ila kabla ya kukuaga nikukumbushe tena muktasari wake. Mashabiki wa timu ya taifa Intamba Murugamba wanaeleza kuwa na matumaini kwamba timu ya taifa Intamba Murugamba watafikia hatua ya kuridhisha katika mashindano ya kombe ya Afrika yanayozinduliwa rasmi rasili hii nchini Misri. Na rais wa jamhuri hatagombea kamwe muhula mwingine wa urais katika kinyanganio cha uchaguzi wa mwaka 2020 kama alivyoeleza msemaji wake katika kipindi cha wasemaji wa taasisi tofauti kilichoendeshwa huko mkoani Muyinga. Na raia wanaosafiri kwa mguu jijini hapa Bujumbura wanaeleza kukumbwa na hali ya sitofahamu namna taa zinazoonyesha zinazosaidia mawasiliano barabarani zinazotumika. Niwashukuru nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia Epitas Ndayishimiye aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Nimshukuru pia Alphonse Kubwimana aliyekuwa kwenye kamera. Tukutane hapo saa 11 katika taarifa habari nyingine. Jean-Marie Vianney ngenda kumana.